proszę. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutinacea Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 11 dzień marca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. 7 Oscarów dla Oppenheimera, 4 dla nie tak znowu biednych istot i 2 dla strefy interesów. Informacje o śmierci Aleksa Dancega nie potwierdzają władze Izraela. O bezpieczeństwie w Europie i pomocy dla Ukrainy będą jutro rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Faworyci nie zawiedli. 7 Oscarów, m.in. za najlepszy film dla Oppenheimera. Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła obraz Christophera Nolana także za reżyserię, pierwszoplanową i drugoplanową rolę męską Kiliana Murphy'ego i Roberta Downey Jr. oraz za zdjęcia, montaż i muzykę. Producent filmowy Leszek Bodzek przypomina, że reżyser dostał to wyróżnienie także za wiele pomysłowych filmów z poprzednich lat. On sam pisze swój scenariusz, reżyseruje, ma niebywałą autonomię, niezależność właściwie, wytwórnie się o niego biją i jest jednym z kilku reżyserów amerykańskich, których filmy są sprzedawane właściwie nazwiskiem reżysera. To jest rzadkość. Przecież ten Oppenheimer kosztował 100 milionów dolarów, co nie jest wcale takim astronomicznym budżetem, a popatrzmy, jaką ma obsadę. Ci aktorzy na pewno zagrali poniżej swoich zwyczajowych stawek. Nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Emma Stone za rolę w filmie Biedne istoty Yorgosa Lanthimosa. Obraz ten otrzymał także 3 inne statuetki za kostiumy, scenografię oraz charakteryzację i fryzury. Strefa interesów, polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja w reżyserii Jonathana Glazera otrzymała 2 Oscary za najlepszy dźwięk i w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. To nagroda dla całej ekipy, powiedziała członkini Polskiej Akademii Filmowej Wiesława Starska. Zasadniczą rolą jest, jeżeli film dostaje Oscara, to wiadomo, dostaje go reżyser i producent, ale na to, żeby ten film mógł powstać, pracuje bardzo dużo osób, począwszy od operatora, scenografa, kostiumografa i tak dalej. I ten Oscar w moim pojęciu należy się wszystkim tym osobom, które spowodowały, że ten film ma taką, a nie inną wartość. Ja nie mówię tylko o wartości artystycznej, ale o wartości ludzkiej, która mówi o tym, co jest naprawdę w życiu ważne. Strefa interesów to opowieść o życiu rodzinnym w cieniu krematoriów komendanta obozu Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa i jego żony. Film nawiązuje do powieści Martina Amisa z 2014 roku. Informacje o śmierci Aleksa Dancyga nie potwierdzają władze Izraela, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Poinformowały o tym w serwisie Telegram brygady Al-Qassam, zbrojne skrzydło Hamasu. Polski izraelski historyk miał być jednym z 7 zakładników, którzy zginęli podczas izraelskiego bombardowania w Strefie Gazy. Służby izraelskie na razie nie potwierdzają tej informacji, natomiast my cały czas sprawdzamy informacje dotyczące pana Dancyga. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, niewiele na ten temat wiadomo. 75-letni Aleks Dancyk został uprowadzony z domu w kibucu Nir Or w czasie ataku Hamasu na Izrael. Historyk urodził się w 1948 roku w Warszawie. Oświadczenie w tej sprawie przesłała także Polskiemu Radiu rodzina naukowca. Jak napisano, terror, który zaczął się 7 października, rozgrywa się do tej pory z wykorzystaniem obrazów wideo i manipulacji, które Hamas produkuje i rozpowszechnia każdego tygodnia wśród rodzin uprowadzonych. Hamas przeprowadził 7 października zbrojny atak na Izrael, w którym zginęło około 1200 osób, w większości cywilów. Około 240 zostało uprowadzonych. Część z nich nadal jest przetrzymywanych jako zakładnice. O bezpieczeństwie w Europie i pomocy dla Ukrainy będą jutro rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Obaj przywódcy wylatują dziś do Waszyngtonu. Spotkanie ma też wymiar symboliczny. Mija 25 lat od wstąpienia Polski do NATO. Podczas ostatniej serii spotkań z przywódcami krajów wschodniej flanki sojuszu, premier Donald Tusk mówił o pozycji Polski w NATO i o naszej roli w pomaganiu Ukrainie. Będziemy niedługo wydawali 4% naszego GDP na obronność. Jesteśmy pod tym względem na pierwszym miejscu w NATO. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział również, że w czasie spotkania z Joe Bidenem omawiane będzie dalsze rozszerzanie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Myślę tutaj w tej chwili oczywiście o przyszłym członkostwie Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim przede wszystkim. Prezydent zwołał na dziś Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Odbędzie się przed wylotem przywódców do Waszyngtonu. Karol Surówka, Polskie Radio. W Szwajcarii odnaleziono ciała 5 zaginionych w sobotę narciarzy biegowych. Poszukiwania 6 trwają. Turyści wyruszyli w góry z alpejskiego miasteczka Zermatt w kantonie Valais. Zaginęli w pobliżu góry Tête Blanche, w pobliżu Matterhornu na granicy szwajcarsko-włoskiej. Policja podała, że burza szalejąca na południu Alp i ryzyko lawin uniemożliwiły śmigłowcom i ratownikom zbliżenie się do tego obszaru. Według policji narciarze byli w wieku od 21 do 58 lat. 5 osób należało do jednej rodziny z kantonu Valais. 6 osoba pochodzi z kantonu Fribourg. Zermatt to popularny kurort górski słynący z narciarstwa i przyciągający turystów z całego świata. To był serwis Trójki. A na zegarze już 5 minut po 7. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. A w poniedziałek zachmurzenie przeważnie duże, jedynie na północnym wschodzie i południowym zachodzie okresami umiarkowane. Do tego obrazu należy dodać jeszcze opady deszczu. Na północnym wschodzie pod koniec dnia także miejscami opady deszczu ze śniegiem. A na termometrach od 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, do 14 na zachodzie. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. QLED TCL. 55 cali. Google TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Oscarowa noc za nami, tym żyjemy. Najwięcej nagród zdobył Oppenheimer. Tutaj 7 statuetek na koncie twórców. 4 Oscary powędrowały do Biednych Istot, a 2 do polsko-brytyjsko-amerykańskiej produkcji Strefa Interesów. Czekamy na komentarze. 2 dwójki i 7 trójek. Czy wszystko odbyło się zgodnie z Państwa typowaniami? Będziemy zobowiązani. Również w tej godzinie o aplikacji internetowej mObywatel i o planowanych zmianach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, and they will run you down, down to So we're down we go, way down we go. 10 minut po godzinie 7, to pora na trójkę. Wczesna pora. Michał Sukiennik w studiu. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, wczesna pora jak na osobę, która zajmuje się nowymi technologiami, między innymi kodowaniem, programowaniem, ale też jesteś wykładowcą akademickim, mentorem, no i współwłaścicielem agencji Personit. Jak to jest z tymi godzinami porannymi? Znaczy, powiem tak, my mamy klientów i partnerów z całego świata, więc strefy czasowe są dla nas dość abstrakcyjne, bo współpracujemy ze startupami z Australii i ze Stanów, więc oczywiście nie ukrywam, że dzisiejszy poranek był trudniejszy, bo zazwyczaj córka budzi mnie o tej porze, a tutaj już jestem w studio. No chyba, że jesteś fanem filmu Noc Oscarowa za nami, także no właśnie, można było śledzić. Tak. Wczoraj z żoną nadrobiliśmy Strefę Wpływów. Może to nie jest najbardziej optymistyczny film na niedzielę, ale jednak warto obejrzenia, no i też efekt dwóch Oscarów. Strefa Interesów. Strefa Interesów, tak, o Jezu, Strefa Interesów, ale to Wpływów to zawsze jakoś tak automatycznie, to są te automatyzmy, które mamy w głowie. Strefa Interesów z dwoma Oscarami, faktycznie. Natomiast my będziemy opowiadać o aplikacji, która też ma dwójkę w tytule, bo to jest mObywatel 2.0. Dokładnie. I będziemy mówić o planach związanych właśnie z rozwojem tej aplikacji, bo pojawiła się całkiem niedawno roadmapa, czyli taka mapa, plan wydarzeń związanych z rozwojem tej aplikacji. I przeglądając funkcjonalności, które są wdrażane, opracowywane, ale też planowane, mam takie wrażenie, że mObywatel ma stać się aplikacją od wszystkiego. Trochę tak. To tak jak Elon Musk ze swoją aplikacją X stara się stworzyć aplikację, która właśnie będzie do wszystkiego, a niestety mamy czasami taki dylemat, czy jak ktoś jest do wszystkiego, to czy nie jest do niczego. Chociaż patrząc na roadmapę akurat aplikacji mObywatel, to tam ten plan rozwoju jest dość logiczny. I ja nie ukrywam, że sam używam i sam mam tą aplikację i ona jest funkcjonalna, w szczególności w czasie pandemii i posiadania tego certyfikatu covidowego. Podróżowanie było ułatwione, a też praca nasza wiązała się z dość częstym podróżowaniem, więc to było duże ułatwienie. Ale sam widzę, że plan na rozwój tej aplikacji jest bardzo logiczny. I poza tym, co nawet przed chwilą rozmawialiśmy na backstage'u. Tak, poza anteną. Był ten kiedyś plan wprowadzenia funkcji VOD, czyli oglądania meczu polskiej reprezentacji w aplikacji. To ewidentny był strzał w kolano decydentów związanych z aplikacją mObywatel, ale teraz ten plan rozwoju jak najbardziej ma ręce i nogi, no bo z tego, co tutaj zerkam jednym okiem, to mamy mieć funkcję posiadania legitymacji honorowego dawcy krwi. Tak jest. Rozwój usług Urzędu Skarbowego. Też takie dokumenty, które pomagają nam wykonywać różnego rodzaju zawody, prawda? Więc to jest od zawodu pielęgniarki po radcę prawnego, więc te wszystkie certyfikaty i jakieś dokumenty potwierdzające nasze umiejętności mają się faktycznie znaleźć. No poza tymi podstawowymi, czyli dowód osobisty to już jest, czy prawo jazdy, czy też możliwość na przykład sprawdzenia ubezpieczenia albo punktów karnych. To jest bardzo wygodna aplikacja. Tak. Przede wszystkim ta wygoda cieszy. Dobrze, że ktoś faktycznie zweryfikował te plany. Spośród tych nowości to zaintrygowało mnie jednak kwestia płatności za sprawą tej aplikacji. Czy to oznacza, że mObywatel może też w przyszłości zastąpić nam portfel? Szczerze wątpię. Obstawiam, że jednak aplikacje bankowe, spójrzmy na rozwój, pierwsza tak kontekstowa informacja. Polska ma jedne z najbardziej innowacyjnych, jest pod kątem technologii bankowej, jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej. Zauważmy, że, i to jest wyjątkowe, no często jesteśmy w stanie zapłacić bezdotykowo telefonem w dowolnym warzywniaku, nawet w Przasnyszu, co wydaje nam się oczywiste, bo jesteśmy przyzwyczajeni do rzeczy wygodnych i dobrych, co jest nieoczywiste chociażby w Niemczech, gdzie płatności... Tak, bo nagle wyjeżdżamy poza granicę, jesteśmy przyzwyczajeni do mObywatela, do aplikacji bankowych i nagle zderzamy się ze ścianą. Okazuje się, że to nie jest powszechne. Tak, no powiem szczerze, że my technologicznie... Pierwsza rzecz jest taka, że w ogóle Polska pod kątem technologicznym, to my jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych krajów. Mamy najlepszych, jak mamy statystyki, jeżeli chodzi o poziom programistów na świecie, to Polska jest zawsze w pierwszej piątce. Jeżeli zobaczymy startupy zagraniczne, takie duże, mówimy o jednorożcach, mówimy o jakichś ogromnych, chociażby OpenAI, tam są zaangażowani Polacy, którzy rozwijają tą technologię. Więc Polacy pod kątem technologicznym to jest naprawdę creme de la creme światowy, więc tutaj nie mamy się czego wstydzić, powinniśmy być wręcz z siebie dumni. A to też wychodzi w rozmowach na przykład z zagranicznymi inwestorami albo twórcami? Z inwestorami mamy tutaj akurat trochę gorzej, ale już jeżeli chodzi o zatrudnienie polskich programistów w zagranicznych spółkach, to nie ma żadnego problemu. To jest akurat tak. Z tego jesteśmy znani. No niestety mamy trochę ten problem, że mamy większy eksport talentów deweloperskich czy programistycznych niż ich import, czyli powinniśmy więcej tworzyć sami, a nie tworzyć dla kogoś, ale to jest też kwestia, z którą my walczymy. No też tutaj mogę wspomnieć, że w tym roku w tym świecie technologicznym będzie się działo bardzo dużo, bo startuje multum programów akceleracyjnych, inkubacyjnych. To będzie setki innowacyjnych startupów w Polsce, więc ta aplikacja Obywatel, czy właśnie aplikacje bankowe, które są niesamowicie rozwinięte, to są takie tam mainstreamowe, które możemy określić, ale tak naprawdę to, co się dzieje u podstaw, u fundamentu tak, innowacyjności, to jest to, że będziemy mieli wysyp naprawdę niesamowitych innowacji w tym i w przyszłych latach. To do rozmowy wrócimy. Teraz chwila na oddech. MGMT, Time to Pretend, a naszym gościem jest Michał Sukiennik. There's really nothing we can do. 19 minut po siódmej. Zmiany w aplikacji mObywatel. mObywatel 2.0, ale jak ustaliliśmy przed chwilą, są to zmiany na lepsze. Michał Sukiennik jest gościem Trójki. Rozmawiamy sobie o tym, co powinna na przykład mieć taka super aplikacja. To też pytanie do słuchaczy. 2 2 7 3. Czego państwu brakuje właśnie w aplikacji mObywatel? A jeżeli ktoś chciałby podejrzeć, no to jest plan działań rozpisany dokładnie na najbliższe miesiące, więc tam sporo ma się wydarzyć. No i właśnie tutaj ten termin i temat e-płatności, bo to można dwojako rozumieć, prawda? Z jednej strony karta, czyli tak jak w aplikacji bankowej, z drugiej strony na przykład rozliczenia. No tak, znaczy obstawiam, że a jeżeli są takie ambicje, żeby aplikacja mObywatel zastąpiła aplikacje bankowe, no to są ambicje na wyrost, ale jeżeli miałyby usprawnić płatności, chociażby w urzędzie skarbowym, czy w ogóle wszystkie daniny państwowe i z punktu widzenia indywidualnej jednostki czy przedsiębiorców, to pozdrawiam wszystkich przedsiębiorców, którzy właśnie pewnie rozliczają pewne aspekty, to byłoby duże ułatwienie, no bo mamy jednak strasznie dużo tych portali i wszystko sprowadzenie do jednej aplikacji byłoby naprawdę, naprawdę strasznie wygodne dla wszystkich. Chociaż ten proces cyfryzacji faktycznie postępuje i wiele spraw można już załatwić z pozycji domu czy biura i to jest bardzo wygodne. Ja w weekend załatwiałem sprawy związane na przykład z zapisaniem dziecka do szkoły i też właściwie wszystko się odbyło za pośrednictwem profilu zaufanego, żadnych kolejek, więc tutaj wielki szacunek na pewno za to, że udaje się połączyć tak wiele różnych systemów, które powstawały też w różnym czasie, a zawierają dane wrażliwe. To jest niezwykle istotne, czyli temat bezpieczeństwa. Tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj kwestia jest taka, tak jak już wspomniałeś, że integracja tych systemów to jest bardzo wymagająca sprawa i nikt tak naprawdę przy takim początkowym planie cyfryzacyjnym nie przypuszczał, że cyfryzacja w ogóle państwa stanie się takim kluczowym aspektem. Teraz będziemy mieli bardzo duże finansowania właśnie w kontekście cyfryzacji. Przyznam szczerze, że no, aż nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć na to pytanie w kwestiach bezpieczeństwa, no bo faktycznie mamy często problemy z wyciekiem danych. Tutaj z tego, co widzę, mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, jeżeli chodzi o aplikację mObywatel. I z tego, co wiem, i z tych zadań niektóre osoby, które przy tej aplikacji też pracują, wiem, że kwestie bezpieczeństwa są tam dopięte na ostatni guzik, więc uspokajam państwa z rana, proszę spokojnie korzystać z aplikacji mObywatel i też zapisać dzieci do szkoły przez profil zaufany, bo tutaj wszystko jest trzymane pod kontrolą. No, ponad 10 milionów pobrań, więc to też jest wynik pokazujący popularność tej aplikacji. Ale też na koniec naszej rozmowy zaciekawił mnie właśnie ten wątek, że rok 2024 będzie bardzo istotny, jeżeli chodzi o nowe technologie, ale też świat startupów, inwestycji. To jest taki twój codzienny chleb, prawda? Twojej działalności również agencji Personic, ale też pewnie jest to temat związany z zainteresowaniami. Tak, dokładnie. My też nawet ostatnio pracujemy ze startupami, stwierdziliśmy, że sami stworzymy startup, żeby pokazać innym twórcom startupów. Czyli era startupów jeszcze nie minęła. Jeszcze nie minęła. Mamy, obstawiam, że 5 lat, dopóki nie zje nas wszystkich sztuczna inteligencja. Ale tak. No i właśnie ten świat startupów jest naprawdę niesamowity, więc sami stworzyliśmy startup, no i nawet lecimy z nim do Nevady. W maju udało nam się dostać do programu akceleracyjnego w Stanach. Więc tak, ten świat startupów znamy od podszewki i wszystkim młodym, kreatywnym osobom zachęcamy do pójścia w stronę innowacyjności. I to jest tak, że jeżeli ma się pomysł, to nie trzymamy tego pomysłu w szufladzie, tylko działamy, aktywnie szukamy osób, które mogą nam również pomóc w rozwoju tej aplikacji, ale też w takiej ocenie, krytycznej ocenie, co działa, co jest fajne w tej naszej inicjatywie. I między innymi taką osobą jest nasz gość Michał Sukiennik, czyli współwłaściciel agencji Personit, wykładowca, mentor, który też sam współtworzy aplikację i też zajmuje się tematem nowych technologii nowoczesnych. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam żonę i mamusię. I dobrego dnia życzymy.

Desmoxan. I już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarze 7.30. Czas na raport z dróg. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu jedziemy do Wielkopolski i do Poznania, bo tutaj kierowców czekają duże kłopoty z przejazdem na głównych trasach dojazdowych do Poznania. O 7.45, tak zapowiadają rolnicy, początek protestu i tak naprawdę kłopotów z przejazdem właśnie na A2. Między innymi będą zamknięte zjazdy z autostrady A2. Chodzi o węzły S11 w Tarnowie Podgórnym i na węźle Komorniki. Tu będzie najtrudniejsza sytuacja, podaje policja. Te węzły będą zamknięte. Zjazd z autostrady A2 na węźle Poznań Zachód na drogi S11 jest 5 będzie niemożliwy, a drogi S11 jest 5 na odcinku od węzła na Pachanie do węzła Wrączyn będą nieprzejezdne i tak ma być do godziny 18. Jeśli chodzi o utrudnienia spowodowane korkami, natężenie ruchu bardzo duże jest na południu kraju, zwłaszcza przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Kierowcy zatrzymują się już na wysokości Podłęża, a nawet nieco przed, jadąc do obwodnicy, czyli w stronę Katowic. Na samej obwodnicy Krakowa duży korek utworzył się już przed węzłem Kraków Południe. Ciągnie po węzeł Kraków Mirowski, to jest dnia do Katowic. Na Śląsku też bardzo ciasno, na wysokości węzła Brzęczkowice, ten jest remontowany. Tutaj są duże utrudnienia w ruchu. Zakorkowana jest zarówno A4, jak i S1 tutaj na tym węźle. No i S86, bardzo ciasno na trasie, która prowadzi z Sosnowca do Katowic. No i przyzwyczajeni już chyba jesteśmy do korka w Warszawie na S8. Ten tradycyjnie na jezdni w stronę centrum zaczyna się w okolicach węzła Łabiszyńska. No i podobna sytuacja na obwodnicy Trójmiasta. Również jesteśmy przyzwyczajeni prawdopodobnie już do tego korka na S6, który prowadzi do węzła Gdańsk Południe na jezdni do Łodzi. Też ciasno na obwodnicy w obu kierunkach zresztą. Czas na serwisy Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak poinformował przed chwilą w Polskim Radiu, że planowane na dziś spotkanie z rolnikami się nie odbędzie. Resort chce przygotować rozwiązania, które będą do zaakceptowania dla rolników i dopiero wtedy przedstawić je związkowcom na spotkaniu. Prezydent Andrzej Duda zwołał na dziś Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Odbędzie się ona przed wylotem prezydenta oraz premiera do Waszyngtonu. Ma to być krok w kierunku wypracowania wspólnego stanowiska ponad podziałami politycznymi. Również premier Donald Tusk podkreślał, że w kwestii bezpieczeństwa polskie ugrupowania mówią jednym głosem. W Brukseli dziś uroczystość wciągnięcia flagi Szwecji na maszt przed kwaterą główną NATO. W ceremonii wezmą udział premier Szwecji i sekretarz generalny Sojuszu. Szwecja jest oficjalnie 32. krajem członkowskim NATO. Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Fried powiedział, że Szwecja i Finlandia zrezygnowały z neutralności, mając świadomość zagrożenia ze strony Rosji. Wiemy, że Rosja to kraj agresywny. Putin to dyktator, agresor według zasad dyktatorów Stalina i Hitlera. To i Szwedzi, i Finowie są świadomi z tego. W kwietniu ubiegłego roku do NATO dołączyła Finlandia. Fenomen robienia zdjęć z białym misiem zakopanym może trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wpis fenomenu białego misia na Krajową Listę zapoczątkowały autorki książki pod tytułem Foto z misiem, które opisały historię tej kultowej postaci, mówi jedna z autorek książki, Barbara Kaju. To byli zawsze górale, którzy mówili gwarą, którzy znali tradycję, kulturę, też znali góry i mogli doradzić, gdzie pójść, co zobaczyć. Tym się rozróżnia też ten prawdziwy miś od innych pseudomiśków. Rozpoczęcie procedury wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego to efekt skandalu z udziałem fałszywego białego misia na Krupówkach. Mężczyzna w przebraniu w agresywny sposób domagał się opłaty za nagranie ze swoim udziałem. Oryginalny biały miś stoi w okolicach Oczka Wodnego przy Krupówkach. Pełen serwis o 8. A przed nami czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Na kolei obowiązuje już wiosenna korekta rozkładu jazdy. Z utrudnieniami nadal muszą liczyć się osoby korzystające z połączeń na warszawskim węźle kolejowym. Skrócił się za to czas podróży z Krakowa do Zakopanego. Wiosenna korekta będzie obowiązywać do czerwca, a szczegóły zmian są dostępne na stronach internetowych przewoźników oraz na portalu pasażera. Niemiecki Związek Maszynistów potwierdził tymczasem, że dziś w nocy rozpocznie się kolejny już w tym roku strajk. Deutsche Bahn próbowała temu zapobiec, proponując rozmowy ze związkowcami, nie złożyła jednak zadowalającej oferty. Głównym postulatem maszynistów jest 35-godzinny tydzień pracy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Jutro i pojutrze strajkować będą także stewardesy i stewardzi Lufthansa. Utrudnienia dotkną pasażerów lotnisk we Frankfurcie nad Menem i w Monachium. A na profil lotniska Chopina w mediach społecznościowych wrócili oszuści. Ponownie kuszą wyprzedażą rzekomo zalegających walizek, mówi rzeczniczka lotniska Anna Dermont. To jest oszustwo, przed którym Państwa przestrzegamy. Lotnisko Chopina nie prowadzi tego typu działań i nie oferuje sprzedaży walizek, które rzekomo leżały w przechowalni. Także kliknięcie przycisku zamów oznacza tylko jedno, utratę wrażliwych danych, także prosimy tego nie robić. To jest apel, a po raz pierwszy ogłoszenia oszustów w mediach społecznościowych ukazały się w grudniu ubiegłego roku. Zmiany w podatku od zysków kapitałowych będą, zapowiada dziś w Pulsie Biznesu minister finansów Andrzej Domański. To, że sprawą nie zajął się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w ostatnią środę, wynikało tylko z tego, że spotkanie po prostu się nie odbyło ze względu na wzmożenie prac w różnych ministerstwach, a temat wkrótce powróci. Dolar kosztuje 3,90 zł. 3 grosze, euro 4,30, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. A dzisiaj pochmurno i do tego jeszcze opady deszczu na północnym wschodzie. Pod koniec dnia również deszczu ze śniegiem. W Tatrach słaby śnieg, a na termometrach od 3 stopni na Podlasiu do 14 na zachodzie. Super aplikacja, co powinna mieć? Chciałem zrobić 3 dni temu przegląd auta, który stoi cały czas praktycznie używane, bo jeżdżę w służbowym. I zagubiłem dowód rejestracji na tego auta, który i tak już notabene od 2 lat nie miał miejsc na wbijanie tam miejsc przeglądu. Poszedłem z tą aplikacją, mam obywatel i z 3 punktów, gdzie robią przeglądy, odrzucono mnie i powiedziano mi, że to się do niczego nie nadaje, że póki nie znajdę albo nie wyrobię nowego dowodu, to jest nieważne. Więc po co nam taka aplikacja tak naprawdę? No, ale z drugiej strony całkiem sporo spraw można już korzystając z obywatela załatwić. Wróćmy jeszcze do tematu Oscarów. John Barry, 5-krotny laureat Oscara, Brytyjczyk, który stworzył takie dzieła jak Tańczący z wilkami oczywiście, Lew w zimie, Nocny konwój, ale i cała seria o Jamesie Bondzie. Wybitny kompozytor. Powiedzcie troszeczkę więcej o tych, którzy tworzą taki obraz oscarowy, czyli oprócz reżysera i obsady jeszcze muzyka. Najlepsza muzyka i Oscar w tej kategorii powędrował do Ludwika Goranssona. To autor muzyki do Oppenheimera. Zresztą Oppenheimer zdobył najwięcej statuetek, a już za chwilę Ryszard Jaźwiński i rozmowa o tegorocznych Oscarach. Back. Za 19 minut 8 można zaryzykować stwierdzenie, że przynajmniej raz w roku trójkowo filmowo zmienia porę nadawania. Nie piątek, a poniedziałkowy poranek. Heute van Hoytema to też jeden z tych polskich akcentów, czyli operator filmowy, który zdobył Oscara za zdjęcia do Oppenheimera, a to jest specjalista, który kształcił się w łódzkiej szkole filmowej. Oczywiście, czym się zresztą niejednokrotnie chwalił na festiwalu Kamerimicz chociażby. To słuchaczka przed chwilą mówiła o muzyce w filmie, prawda, o tegorocznym laureacie. Oczywiście ta muzyka do filmu Oppenheimer, Ludwika Göranssona. Nie nowa, chcę tylko dodać, to postać w Hollywood, bo to jego drugi Oscar. I też o muzyce mówimy. No właśnie, a ja bym się proponował zatrzymać teraz jednak przy tym polskim wielkim sukcesie, również polskim, bo wprawdzie Strefa Interesów, dwa Oscary, przypominam, najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk, reprezentował Wielką Brytanię przede wszystkim, ale to również współprodukcja z Polską. No to oddajmy głos, jak zawsze, skromnej współproducentce filmu Ewie Puszczyńskiej. Tak naprawdę to się zaczęło od tego, że była to brytyjsko-polska koprodukcja, ale oczywiście ona była finansowana częściowo z pieniędzy amerykańskich i w momencie, kiedy już było wiadomo, że A24 zajmuje się tym filmem, doszło do całej listy koproducentów, czyli to była rzeczywiście brytyjsko-polsko-amerykańska, w tej chwili można powiedzieć, produkcja. Moja osoba nie jest najważniejsza i to było zawsze, czy pracowaliśmy nad Idą, nad Zimną Wojną, czy teraz nad Strefą Interesów. Najważniejszy jest reżyser, najważniejsi są członkowie ekipy, ci, którzy zostali nominowani, czyli na przykład Johnny Byrne za dźwięk. Jim Wilson, który jest tak naprawdę leading producer i on po prostu zainicjował ten projekt. Oni są bardzo blisko z Jonathanem, ale naprawdę najważniejszy jest reżyser. Ja myślę, że to jest przede wszystkim bardzo współczesny film, który mówi nie tylko o Holokauście, ale tak naprawdę mówi o nas. To jest takie lustro postawione przed nami, żebyśmy się przyjrzeli sobie i temu, co jest w nas. I gdzie, i jak szybko, i nie wiadomo kiedy możemy się znaleźć po którejś stronie tego muru. I to jest ogromne przesłanie i mówienie o tym. I oczywiście pokazywanie tej już takiej, użyję tutaj tego bardzo znanego określenia, banalności zła, banality of evil. I rzeczywiście to zło rodzi się nie wiadomo kiedy. Ono tak sobie po cichutku wpełza w nasze życie i nagle wybucha. I to jest tego typu ostrzeżenie. Jeżeli się rozejrzymy i posłuchamy tego, co się w tej chwili dzieje na świecie, to jest to bardzo, bardzo współczesny film i bardzo współczesne ostrzeżenie dla nas wszystkich. Cały ten film był kręcony w Polsce. To wszystko się wydarzyło w Polsce. Cały ten okres przygotowawczy i całe zdjęcia były w Polsce. A tymczasem Polski Instytut Sztuki Filmowej, czyli współproducent Strefy Interesów, nawet przekazuje taką informację, że przy tym filmie Jonathana Glazera pracowało aż 110 polskich twórców, współpracowało. A wśród nich był oczywiście autor zdjęć, Łukasz Żal, przypomnę, już dwukrotnie nominowany wcześniej do Oscara. Dla mnie to, że mogłem wziąć w tym udział, to, że wiesz, przychodzą do mnie ludzie, nie wiem, studenci, znajomi, dzwoni mój brat rozwalony w ogóle po tym filmie, jakby to już jest, wiesz, to w tym... Największa nagroda. To jest największa nagroda, no bo o to chodzi, nie? Jeśli ja swoją jakąś wrażliwością czy umiejętnością mogę w jakiś sposób się podzielić i dołożyć jakiś kawałek do tego filmu, swój mały, i opowiedzieć tą historię, to jest dla mnie jakiś rodzaj też, nie wiem, służby, że możemy, że jesteśmy tak uprzywilejowani, że możemy o tym mówić i przypominać o tym, jacy my jako ludzie jesteśmy. No i myślę, że to jest tak ważne, żeby o tym mówić, więc ja czuję się naprawdę uprzywilejowany, że miałem szansę być w tym, bo to mnie też zmieniło jako człowieka, nie? I myślę, że dużo mi to dało, ogromnie dużo i niezwykła to była podróż. Trudna, ale niezwykła. No i jeszcze mam niespodziankę dla ciebie. A, dziękuję pięknie. Bo godzinę temu mówiłeś, że tak kochasz filmy animowane. No to wróćmy może do Oscara w tym roku za pełnometrażową animację. Okazało się, przypomniałem to sobie, że już miesiąc temu jeden z moich gości właśnie w Trójkowo Filmowo przewidział tegorocznego Oscara dla animacji. No właśnie, a kto to? To nasza znakomita aktorka, nasza, mówię, chociaż my tak naprawdę w Polsce dopiero ją na dobre poznajemy, bo lata całe spędziła właśnie w Los Angeles, Lena Gura. Dla mnie najlepszym filmem, który widziałam od lat i rozwalił mnie on na łopatki, to jest animacja. Która? Chłopiec i Czapla. Chłopiec i Czapla, no tak. Zapraszam wszystkich i proszę, żeby zobaczyli ten film w kinach, żeby nie myśleli o nim ludzie jako film dla dzieci, wręcz nie, chyba nie jest absolutnie. Dla dzieci, broń Boże. A ale niech tam idą po prostu, bo to jest tak świadomy film, tak otwierający umysł na dużo więcej, jeśli chodzi o to, czym to nasze życie jest. Ja tego typu filmy chcę tworzyć. Jestem pod wrażeniem ogromnym. Są pokazy, można już oglądać. No tak, tak, tak. Hayao Miyazaki, no to jest absolutna sława japońskiej animacji, światowej właściwie animacji. Laureata Oscara, niezwykły film, więc jeśli mówisz, że takie kino byś chciała robić, to rozumiem, że nie chodzi w tym wypadku o animację, nie, tylko o sens. Przyglądałam się temu kinu, oglądając go, aż boję się o tym mówić, żeby ktoś tutaj nie podłapał, ale proszę, podłapujcie, bo to dobry pomysł jest, że sposób kręcenia, zbliżeń, montażu, w ogóle też historii jest tak wspaniały, że jeśli by ktoś dał radę zrobić w ten sposób film fabularny, szapoba. I jeszcze ta kreska, styl graficzny, to wszystko płynie, przepiękne. No widzisz, Chłopiec i Czapla oczywiście już od pewnego czasu w naszych kinach, a zwycięska z dwoma Oscarami Strefa Interesów, przypominam, od piątku w naszych kinach, no i mamy jeszcze specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki. Dzień dobry, Łukasz Żal, operator, autor zdjęć do filmu Strefa Interesów. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na film. A do rozmowy o Oscarach jeszcze po godzinie 8 wrócimy. Ryszard Jaźwiński, dziękuję pięknie. Dziękuję. Za 11 minut 8 to pora na Trójkę. Coraz większymi krokami zbliża się koniec zimy, a także koniec sezonu w sportach zimowych. W przypadku niektórych dyscyplin można już zająć się podsumowaniami. Takim przykładem jest łyżwiarstwo szybkie, czyli sport, który w tym sezonie zimowym przyniósł polskim sportowcom najwięcej sukcesów. Wczoraj zakończyły się ostatnie zawody, czyli Mistrzostwa Świata w wielobojach. Z nich Polacy wrócą bez medali, ale wcześniej w sezonie dali kibicom dużo powodów do radości. A o szczegółach już teraz Robert Grzętowski. Kilka miesięcy temu już tradycyjnie oczekiwania polskich kibiców skupione były na skoczkach narciarskich. W końcu to oni w ostatnich latach przywozili z Pucharów Świata i imprez mistrzowskich najwięcej medali. Ale nic z tego. Sezon 2023-2024 w wykonaniu skoczków jest po prostu nieudany. Tylko raz na podium Pucharu Świata stanął do tej pory Aleksander Zniszczoł. I tyle. Ciężar zdobywania medali wzięli na siebie w tej sytuacji panczeniści. Na podium stawali regularnie, w tym na najważniejszej imprezie sezonu, czyli Mistrzostwach Świata. Go to the start. kanadyjskiego Calgary. Z mistrzostw globu biało-czerwoni wrócili z dwoma brązowymi medalami. Damiana Żurka w biegu na 500 metrów i drużyny sprinterek w składzie Angelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek. I to właśnie postawa sprinterek i sprinterów w zakończonym wczoraj sezonie wychodzi na pierwszy plan. Chwali ich mistrz olimpijski z Soczi, Zbigniew Brudka. Cieszymy się ogromnie, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o postawy sprinterów i myślę, że nie mieliśmy do tej pory tak równej reprezentacji kraju w sprincie. Cieszę się, że ta grupa robi regularny postęp, wspiera się nawzajem i właściwie o to chodzi, żeby się poprawiać, żeby dotrzeć w takim składzie do Igrzysk Olimpijskich. Wtedy możemy oczekiwać na medale na Igrzyskach Olimpijskich. Jeśli chodzi o panie, to pierwszoplanowe role grały w tym sezonie Angelika Wójcik i Karolina Bosiek. Mają wspólny medal Mistrzostw Świata. Do tego Wójcik zanotowała podium Pucharu Świata. A Bosiek, cóż, startowała w sprintach indywidualnych, sprincie drużynowym i jeszcze w długim drużynowym biegu pościgowym pań, za każdym razem nie schodząc poniżej pewnego poziomu w startach zespołowych, zdobywając medale. Co ważne, sama Karolina liczy na więcej. Na pewno było dużo wzlotów i upadków. Zaczęłamy dobrze tutaj sezon, bardzo dobrymi czasami. Później gdzieś to wszystko się troszeczkę rozjechało, pojawiły się choroby, dużo problemów po drodze, ale na pewno apetyt jest na coś więcej i tego się będę trzymać, do tego będę dążyć. W tym dążeniu Karolinę Bosiek wspiera życiowy partner, nasz medalista Mistrzostw Świata Damian Żurek. On i koledzy z grupy Sprint pod wodzą trenerów Artura Wasia i Sebastiana Kłosińskiego robią niesamowite postępy. W zasadzie każdy z trójki Żurek, Marek Kania i Piotr Michalski może w kolejnych zawodach pokusić się o miejsce w czołówce lub nawet zwycięstwo. Do tego świetnie radzą sobie w sprincie drużynowym, w którym zostali w tym roku mistrzami Europy. Otarli się też o medal Mistrzostw Świata. O grze zespołowej panczenistów z grupy Sprint mówi Damian Żurek. Tak naprawdę cieszymy się z każdego medalu jaki jest. Nieważne czy zdobędę ja, czy Marek, czy Piotrek. Fajnie jest to, że w grupie cieszymy się z tego sukcesu. Nie ma żadnych zazdrości, niczego takiego, tylko po prostu to jest właśnie najważniejsza atmosfera w grupie. Damian Żurek z brązem Mistrzostw Świata, Marek Kania z brązem Mistrzostw Europy. Do tego ich podia w Pucharze Świata, podium Piotra Michalskiego w Pucharze Świata także. No i wspomniane medale drużynowe. Sukcesów było dużo. Powody do radości są więc już teraz niepodważalne. A perspektywa przyszłości tej ekipy każe już teraz czekać na kolejny sezon. No i ten jeszcze późniejszy, czyli olimpijski. A mówiliśmy tu tylko o rywalizacji panczenistów na torze długim, na torze krótkim, czyli w short tracku. Biało-czerwoni też kilka razy w tym sezonie zaimponowali formą i stawali na podium. A to podsumowanie w sportach zimowych przygotował Robert Grzędowski. Zresztą pojawi się Robert po godzinie 8. O 8.30 w Trójce serwis sportowy. Ale nie samym sportem człowiek żyje, również Oscarami. 2 dwójki i 7 trójek, ale też mamy dla Państwa niespodziankę. Płyty zespołu Armia z cyklu koncert w Trójce. Jeżeli ktoś ma ochotę uzupełnić kolekcję, no to proszę bardzo, 2 dwójki i 7 trójek już teraz. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny, w głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymączyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lata, której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry.